ਧਰਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬ ਰੋਕ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਚਨ ਤੇਰੀ ਸੈਸ ਤਬ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੁਹੇ ਕੋ ਸੈਸ ਤਬ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਨਾਇਕ ਤੋ ਹੀ ਸਹਿ ਸਤ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਤ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਤ ਗੰਧ ਬਿਨ ਚੰਦ ਤੁਮੋਹੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਬਜ ਘਟ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਬਜ ਘਟ ਹੋਏ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੁਆਰਤੀ ਹੋਏ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਤੇਰੀ ਹਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਗਰੰਗ ਲੋਵਿਤ ਮਨੋ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਗਰੰਗ ਲੋਵਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦ ਨੋ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਰ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਰ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਸਭ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਭਜਨ ਉਰਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਭਜਨ ਉਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਦਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਦਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇਸ਼ਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇਸ਼ਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਧੇ ਗੋਚਾਰੇ ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਧੇ ਗੋਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਭਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ सगल पसारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई पयो जियारो पवन सगलारे पयो जियारो पवन सगलारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो धागा नाम फूल माला नाम तेरो धागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे पार अठारे तुझे ज्ञान को तेरो किया ज्ञान को नाम तेरा तू ही जबर टलारे नाम तेरा तू ही जबर टलारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे दस अठाठ सठे चारे खानी दस अठाठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल संसारे बर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे सतनाम है हर भोग तुहारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे धूप दीप कृत साज आरती धूप दीप कृत साज आरती पारन जाओ कमलापति पारन जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दिया राज निर्मल बाती उत्तम दिया राज निर्मल बाती तू ही निरंजन कमलापति तू ही निरंजन कमलापति राम भगत रामानंद जाने राम भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पर पद परवानन दे सैन पर पद परवानन दे संध्या तेरी देव दिवा कर सुन संध्या तेरी देव विवाह कर अध पत आद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाज रहे शरणाई लाज रहे शरणाई सतगुर पूजो पाई सतगुर पूजो पाई ठाडा बनमा निगम विचारे ठाडा बनमा निगम विचारे अलख ना लतिया जाई लखना लख जाई तत् तेर नाम किया बाती तत् तेर नाम किया बाती दीपक दे उजियारा ज्योत लाए जगदीश जगाया जगदीश जगाया पूजै पूजन हारा पूजै पूजन हारा पंचे शब्द अनाहत बाजे पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा गोपाल तेरा आता जो जन तुमरी भगत करन ते दिन के काज सवारता गल सीधा मांगा जियो हमरा खुशी करन तुझियो अनिया शादन नीका अनाज मंगो सत सीका गौ पैंस मंगो लावेरी किताजन तुरी चंगेरी करकी गी हन चंगी जन तन्ना ले वै बंगी करकी गी हन चंगी जन तन्ना ले वै मंगी गोपाल तेरा आता गोपाल तेरा आता सैया पाए रही जब ते तुम तब ते को आप करे नहीं आने ओ राम रही पुराण पुराण अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र भेद सबे बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ सिरियस पान के बात मरी करने ना कहे ओ सब तो हे बताने ओ सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बताने ओ दोहरा सगल द्वार को शाद के गहे ओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को शाड के गहे ओ तुहारो द्वार माहे गहे की लाज अ जस गोविंद दास तुहार। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, बादशाह शास दीने, बादशाह शाह सब बस कर दीने, बादशाह शाह सब बस कर दीने, बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपौ होए पजो भगवान, निरपौ होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभु अंतर जामी, शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, नानक ओट पकड़ी स्वामी, शरण परे प्रभु अंतर जामी, शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आए प्रभु शरणागति, कृपा दयाल, एक अखर हर मन बसत, नानक हो ਤਰਜੀ ਹਰੇਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਣੀ ਆਸ ਨਾਦਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ ਅਨੰਤ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ mere laalan ki soba sadnav tan man rangi soba sadnav tan man ਧਿਆਨ ਸ਼ੇਖ ਨਾ ਕੇ साहिब मेरा दीत नवा सदा सदा दाता सदा सदा दाता साहिब मेरा दीत नवा साहिब मेरा दीत नवा सदा सदा दातार सदा सदा दातार ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार सदा सदा दातार सेवी साहेब अपना अबर न जाचो कोवे सेवी साहेब अपना अबर न जाचो कोवे नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक हो साहिब तेरे नाम बिटो साहिब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक हो बिंद बिंद चुक चुक हो साहिब मेरा नीत साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार सदा सदा दातार साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार सदा सदा दातार सदा सदा दातार जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं बीठ जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं बीठ तैसो ही तैसो ही मैं बीत तैसो ही मैं बीत जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं बीत जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं बीत तैसो ही मैं तैसो ही मैं दीत तैसो ही मैं दीत विछड़िया मेले प्रभु विछड़िया मेले प्रभु विछड़िया मेले प्रभु विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का सीत हर दरगह का बसीत हर दरगह का बसीत हर दरगह का बसीत जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही बैठीत जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही बैठी हर नाम मंत्र दृढ़ाएगा नाम मंत्र दृढ़ाएगा हर नाम नाम मंत्र दृढ़ाएगा कटे हर नाम मंत्र दृढ़ाएगा नाम मंत्र दृढ़ाएगा कटे हो मैं रोग कटे हो मैं रोग नानक सतगुर सिना मिलाया नानक सतगुर सिना मिलाया नानक सतगुर से नाम मिलाया नानक सतगुर से नाम मिलाया जिन तुरे पया संजोग जिन तुरे पया संजोग जिन तुरे पया संजोग जिन तुरे पया जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं जीत तैसो ही मैं जीत तैसो ही मैं जीत तैसो ही मैं जीत तैसी मैं जीत बिछड़िया मेले प्रभु बिछड़िया मेले प्रभु बिछड़िया मेले प्रभु बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीत हर दरगह का बसीत ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਤ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਤ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਤ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਤ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਤ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਤ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਤ ਤੈਸੋ ਹੀ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਜਾਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਤੰਨਾ ਵੱਡ ਪਾਗਾ ਤੰਨਾ मिले ਲੱਖ ਗਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਟ ਪਾਤਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਲੱਖ ਗਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਟ ਪਾਤਾ क्या नहीं कहते रे साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साचे साहिबा करता तेरे सब कुछ है करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम मन बसावे नाम मन बसावे नाम मन बसावे साची साहिबा साची साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा क्या नहीं करते रे क्या नहीं करते रे साचे साहिबा साचे साहिबा साचे साहिबा नाम जिनके मन बसया बाजे शब्द कने रे नाम जिनके मन बसया नाम जिनके मन बसया ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਆ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਕਦ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਕਦ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਕਿਆ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਂ ਕਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਹੋ ਕਾਂਕੀ ਕਮੀਆਂ जन को कहो काकी कमिया जा कमित साजन है समिया जा कमित साजन है समिया इस जन को कहो काकी कमिया इस जन को कहो काकी कमिया जाकी प्रीत गोविंद से यो लागी दुख दर्द प्रमता का पागी जाकी प्रीत गोविंद से यो लागी दुख दर्द प्रमता का पागी दुख दर्द रमता का पाती दुख दर्द रमता का पाती जा कमित साजन है समिया जा कमित जन को कहो काकी कमिया इस जन को कहो काकी कमिया जा कमित साजन है समिया जा कमित साजन है समिया जाप रस हर रस है आयो सो अनरस नाही लपटायो जाप रस हर रस है आयो सो अनरस नाही लपटायो रस नाही लपटायो सो अनरस नाही लपटायो जा कमित साजन है समिया जा कमित साजन है समिया जाका कहे आदर गह चले सुख सुको नजर ले आवे तले जाका कहे आदर गह चले को नजर ले आवे तले सुत ਤਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਤਲੈ ਸੋ ਤਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਤਾਂਤਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਾ ਕਾ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਤਾਂਤਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਾ ਕਮੀਤ ਸਜਣ ਹੈ ਸਮੀਆ ਜਾ ਕਮੀਤ ਸਜਣ ਹੈ ਸਮੀਆ ਇਸ ਜਨ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋਗਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋਗਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋਗਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾ ਕਮੀਤ ਸਜਣ ਹੈ ਸਮੀਆਂ ਜਾ ਕਮੀਤ ਸਜਣ ਜਾ ਕਾ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਤਾਂਤਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਾ ਕਾ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਤਾਂਤਾ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਤਾਂਤਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ सुख होए जा कमीत सजन है समिया कमीत सजन है समिया इस जन को कहता की कमिया इस जन को कहता की कमिया जा कमीत सजन है समिया जा कमीत सजन है समिया जा कमीत सजन है समिया वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त फिर शाहां पातशाह ने चल चोर छत बड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मरतबा रंग रंग दी गजब तकबा जी अंग दियो सब जाना सब तेरे बस तेरा परतला तेरे कारण दुदाई तुद कर मार मत अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जगत दा नानक दा सुनदा तुद आके दिल तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने तू न जापन करतबा जी अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा घर पला तेरा करण अंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिखसै जत कता नानक दासन दास तुदा कै बिनवता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हजूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए शकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए शकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।